بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. په بعضی نسخو کې راغلی دی باب فی المتیمم یجد الماء بعدما صلى فی الوقت. دا باب دی په بیان د دې کې چې متیمم کله اوبو مومي پس دا غنا چې وقتی مزه کړی، نو آیا په ده باندې اعاده د دې مز شته کنه؟ دا د اهل علم او فقهاو په منځ کې اختلافي مسله ده چې متیمم وقتی مزو کو دغه وقت لا باقی دی او بیا یې اوبه وموندې، نو آیا دی به دا وقتی مز دوباره را ګرځي کنه؟ نو په دې مقام کې درې مسلې دي. یو مسله اتفاقی ده، دویمه مسله اجماعی ده، او دریمه اختلافی. په دې باندې خو اتفاق د ائمه اربعو ده چې متیمم کله د موز نه فارغ شو نو د دې موز اعاده په دې باندې نشته اگر کو وقت باقی وی. او دویمه مسله چې هغه اجماعی ده، هغه دا چې کله متیمم تیمم والو او دلا موس شروع کړه نه ده او بی اومندې په اوبو باندې قادر شو، نو د دې تیمم باطل شو، دی به اودس کوي، اوبه به استعمالوي. دریمه مسله اختلافی ده چې کله متیمم موس شروع کو او د موس په دوران کې د اوبو موندې، نو آیا د موس به دی پوره کوي په دغه حالت باندې کنه؟ د موس به کټ کوي تر دې چې اوبه استعمال کی او دسو کی. نو د امام شافعی او امام مالک رحمهم الله مذهب دا دی چې دی به دا موس کټ کوي نه، دا موز صحیح دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام احمد رحمت الله علیه نه یو روایت دی چې دا تیمم د ده باطل شو، دا موز به دی کټ کی، اوبه به استعمال کی د اودس او د پاکۍ نه پس به بیا د موز د سره کوي. او بل مذهب په دې مسله کې یو شاذ او مردود مذهب دی چې مخ کې مونږ ذکر کړو، د سلمه ابن عبدالرحمن چې د مدینه په هغه فقهای سبعو کې دی. د دې مذهب دا دی چې دا تیمم د حدث د پاره رافع دی، په رفع کلی سره، لکه مخ کې په دې مسله کې مونږ درې مذاهب ذکر کړل. نو د مذهب دا او چې دا رافع د حدث د مطلقاً، نو کله چې یو انسان تیمم والو نو کده بیا په اوبو قادرم شو، او بی اومندې که موز کړی کنی کړی، د دا تیمم نه باطلیږي، بلکې د پر خپل تیمم باندې به باقی وي تر دې چې دا تیمم د پس ناقص سره مات شوی نی. د دلیل دا پیش کوي چې الله رب العالمین فرمایي ولا تبتلوا اعمالکم، خپل اعمال باطلوي ما، نو یو ځل چې تیمم والو دا به تراغ باطلی نه چې کله دا مات شوی نی. خو مخکې مونږ ذکر کړل چې دا قول مردود دی په کتاب سنت او اجماع سره. نو دا په دې مسله کې اختلاف د فقهاو. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رجلان في سفر. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ويجيوتي ويود وسري بسفر كي. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه جددي دوار معلوم ندي لم أقف على اسمهما. فحضرت الصلاة ندموز وخ حاضر شباو دموز وقت راغلو. حافظ رحمة الله عليه وي تعين دس ولات علم منشتا چه دا کم موزو سار ماس بخين يابل. وليس معهما ماء او نوي ددي سروب. فتيمما صعيدا طيبا نتيمم والو دي دوارو پاك خاور باندي. فصل يا نموز کرو ثم وجد الماء في الوقت بیا دی دوارو بمندی ویو دغا وقت لا باقیو. فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء نرا واپس کرو یو پا دی دوارو کی مزو او دس. ولم يعد الآخر او دی بل اعاد نو کری او دس او مزی دوبار نو کری. ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا راغلی دا دوار رسول الله صلی الله علیه وسلم لا. فذکر ذالک له نو دی دوار ورل دا خپل واقعا ذکر کردی وا. فقال للذی لم یعد نو ویلیو اغا صحابی لچی غدا موزو او دس نورا گرزولی اصبت السنتا ده سنت لرسیدلی تا ده سنت و ده شریعت موافق کار کرده. و اجزاعت که صلاتو که او کافی شبه ده تالاغ اولنی مز کم چی ده پتیمم بانی کرده. و قال للذی توضع و اعادا او ویلیو اغا کس لچی غاو دسم کرده و مزم را گرزوله لکل اجر مرتین تالب اجر ده دی مز دو کرت ملاویگی. زکه دا دواړه مونځونه صحیح شوي اول فرض شو او دا دویم ځل چې وکړو دا د ده لپاره نفل شو نو دوه کرته به الله اجر درکوي. قال ابو داود امام ابو داود رحمة الله علیه وی وغیر ابن نافع یرویه عن الليث د عبدالله ابن نافع نه علاوه نور راویان دا حدیث نقل کوي. عن الليث د ليث ابن سعد نه عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة دا عميرة بن أبي ناجية ناغد بكر بن سوادة نا مخي إسناد كي دا ليث بن سعد أو دا بكر بن سوادة پا منس كي واسطة نوا أو پا ديزة كي واسطة دا عميرة بن أبي ناجية دا. عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مخي رواية موصول او دا روایت مرسل ده. په مخکې روایت کې صحابي ذکر و ابو سعید خدری رضی الله عنه او په دې دویم اسناد کې صحابي نه ده ذکر. عطاء ابن یسار تابعی ده او د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. نو دا دوه قسمه فرق امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کو په مخکې سند او دې کې چې مخکې سند د لیث ابن سعد او د بکر ابن سواده په منځ کې واسطه نه و بلا واسطه و. دا روایت چې ده د ابن نافع نه علاوه چې نور راویان را نقل کوي په دې کې د لیث او د بکر په منځ کې واسطه د عمیره موجود ده. دا رنګ مخکې اسناد موصول او دا اسناد مرسل ده. او تاسو په مصطلح کې ویلي دي چې مرسل من انواع الضعیف ده. قال ابو داود وذكر ابي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. امام ابو داود رحمت الله علیه وی ذکر د ابو سعید خدری رضی الله عنه په دې حدیث او اسناد کې دا محفوظ نه ده. د لیسا به محفوظ معنا دا ده چې دا شاذ ده ځکه د شاذ بالمقابل محفوظ ذکر کیږي. او هو مرسل او دا حدیث مرسل ده. محمد ابن اسحاق المسیبی دا صدوق او مدلس ده. عبد الله ابن نافع الصائغ دد بارك محدثين وثقة صحيح الكتاب في حفظه لين د کتاب نه چې به کله حدیث نقل کول نو د ثقو او د حافظین چې به روایت نقل کول نو حافظه کمزور و. لیث ابن سعد ثقه او فقيه ده. بکر ابن سواده الجذامی المصري دام ثقه ده. عطاء ابن يسار ذکر مخکې وشو چې دا ثقه ده. ابو سعید خدری رضی الله عنه د نوم د سعد ابن مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنه. رجال د اسناد ثقات دي علاوه د ابن اسحاق نه چې صدوق او مدلس نه خو په دې کې په صیغه د اخبار سر روایت نقل کړي نو شبهه د تدلیس منتفی ده. د دې حدیث په اسناد کې په لیث ابن سعد باندې اختلاف کړه شوی ده چې آیا دا روایت موصول له که مرسل له. نو ابن نافع موصول ذکر کړي دارنګ واسطه نه د ذکر کړي د لیث او د بکر په منځ کې. او ابو داود ابو الولید طیالسی دا روایت را نقل کړه ده د لیث ابن سعد نه. هغه د عمرو ابن الحارث او د امیرینا هغه د بکر ابن سواد نه موصولا. د لیث او د بکر په منځ کې دوه واسطه یو واسطه موجوده ده عمرو ابن الحارث او بل واسطه د امیری ده. دا عمیره او عمرو ابن الحارث دواړه د اسناد په یو طبقه کې دي چې دا د لیث او د بکر په منځ کې راغلي دي. د یوم دا روایت موصولا ذکر کړه. که د لیث او د بکر په منځ کې واسطه ني نو دام اسناد لسه نقصان نه ورګي ځکه سما د لیث ابن سعد د بکر ابن سوادنه ممکن ده. دا دواړه په یو زمانه کې او په یو کلی کې د شلو کالو نزیات وقت د دی په منځ کې تعاصر او یو زمانه راغلی نو د دی په منځ کې سما او لقاء ممکن ده. او کم چې دا واسطه په منځ کې ذکر کیږي د عمرو ابن الحارث یا د عمیره ابن ابي ناجیه نو دا واسطه ثقه ده. دا دواړه راویان ثقه دي خو ابن المبارک رحمت الله علیه د دی مخالفت کړه ده لکه امام نسائی رحمت الله علیه د حدیث ذکر کړه. دارنګ یحیی ابن بکیر چې دام ثقه ده دا غ روایت امام بهقی ذکر کړه نو د دواړو راویان عبد الله ابن مبارک یحیی ابن بکیر دای دا روایت د لیث ابن سعد نه مرسل ذکر کړه په منځ کې ابو سعید خدری رضی الله عنه نشته. او اهل علم د ارسال له ثواب ویل چې دا حدیث مرسل له. د ابن نافع بارکی د بعض محدثین اختلاف هم د تاسو اورید عبد الله ابن نافع چې د حافظین به روایت نقل کول نو حافظه کمزوري وا او د کتاب نه چې نقل کول نو بیا ثقه و. بعض اهل علم د تضعیف کړه لکه امام احمد امام بخاری ابو حاتم الرازی رحمهم الله نو د حدیث له مرسل وی. او ابن القطان رحمت الله علیه په خپل کتاب بیان الوهم والایهام کې د دې حدیث تصحیح کړی چې دا حدیث صحیح دی ځکه ابو الولید طیالسیم دا حدیث موصول ذکر کړی لکه څنګه چې عبد الله ابن نافع موصول ذکر کړی. وعلى كل حال دا حدیث په اسناد کې دغه اختلاف دی چې آیا دا مرسل دی که موصول. د امام ابو داود رحمت الله علیه ترجیح او رای امداده چې دا حدیث مرسل دی او مرفوعا دا محفوظ نه دی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. مصنف رحمة الله عليه دغ مخک حدیث دوباره ذکر کو په بل سند باندې او په دې اسناد سره اشاره دی لوکا چې مخکې کوم روایت د عبد الله ابن نافع په هغه کې انقطاع و ځکه د بکر ابن سواده او د عطاء ابن يسار په منځ کې واسطه نو ذکر او په دې ځای کې واسطه ذکر چې هغه واسطه د ابو عبد الله چې دا مولا او د اسماعیل ابن عبید. عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه ده. ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة مشهور راوی چې دا صدوق په نفس الامر کې خو خلت بعد احتراق کتبه د دې کتابونو باندې اور لګیدل او سوزیدل او نو چې کله کتابونه وسوزیدل مکتبه لاړه نو بیا د حافظه کې ګډوډوال راغلی وو. نو چا چې تینا قبل الاختلاط روایت نقل کړي یا قابل قبول دي او بعد الاختلاط چې تینا کم نقل دي هغه حجت نه دی قابل قبول نه دي. خو روایت د عبد الله ابن مبارک دارنګ د عبد الله ابن وهب القعنبي دای چې تینا کله روایت نقل کړي نو دغه روایت د نورو د روایتونو اعدل او بهتر دی. په اسناد کې عبد الله چې دا مولا دی ابو عبد الله چې دا مولا دی د اسماعیل ابن عبید المصری دا مجهول دی. امام زهبي وی لا يعرف او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې وی مجهول. د عطا ابن يسار ذکر مخکې وشو اسناد د دې روایت ضعیف دی ځکه دا ابو عبد الله مولا اسماعیل ابن عبید پکې مجهول راغلی دارنګ ابن لهیع پکې مختلط دی. باب فی الغسل للجمعه دا باب د په بیان د دې کې چې د جمعې د پاره غسل واجب دی او کنا. د غسل الجمعه په حکم کې د فقها او اهل علم درې اقوال دي. د جمهور اهل علم په نيز باندې دا سنت دي دا مذهب دي د ائمه اربعه. دویم قول په دې کې د وجوب دي چې غسل الجمعه واجب دي دا مذهب دي د ظاهریو اهل ظواهر او یو روایت د امام احمد ابن حنبل نه. دریم قول دا دی چې غسل د جمعه واجب دی په هغه چا باندې چې داغه د بدن نه ګنده بوی نزی او که د بدن نه ګنده بوی نزی خلکو له تکلیف نه وي نو بیا سنت دی. دې مذهب له ترجیح ورکړ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا داغه مذهب دی. دویمه مسله په دې کې اختلاف نه چې دا غسل د جمعې د مزد د پاره دی که د جمعې د ورځې د پاره دی. د جمهور په نيز باندې چې په دې کې شوافع حنابلة او اهل الظواهر دي دی وایي چې دا د جمعې د سار نه شروع کیږي. د جمعې سار چې روخته نو د فجر یوم الجمعه نه دا حکم متوجه دی سنت طریقه ده چې دا غسل وشي. صحابه کرامو کې دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مروی دی منقول دی. المحلا کې ابن حزم رحمت الله علیه ذکر کړی چې عبد الله ابن عمر کان یغتسل بعد طلوع الفجر یوم الجمعه سار چې بروخته د جمعه پرز نو غبه غسل وکړو بیا دوباره غسل به نه کولو د مزد د جمعه د پاره. امام مالک رحمت الله علیه وی دا دوی مذهب دی چې دا د جمعې د مزد د پاره دی نو د جمعې مزد له چیزی دا غینه مخکې به دا غسل وکي. دا قول حسن ابن زیاد د په احنافو کې او دا راجح قول له په دې مسله کې چې دا د صلات الجمعه د پاره دی لکه څنګه چې امام مالک رحمت الله علیه ویلي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې باب کې به حدیث راشي من جاء منكم الجمعه فليغتسل سوق چې جمعې لرازي نو غسل دی وکي. د جمعې نه راتل مراد څه شي د جمعې مزله چې رازي. دا رنګ روایت براشي اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل. په احناف کې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه قول دا دی چې دا د جمعې د ورځې د سار نه مخکې قبل طلوع الفجر هم جایز دی. اغه وی د جمعې د ارست تعبید شپې ده چې کله ماخام د زیارت پرز باندې ور وغورځیدونه دغه ماخام نه د جمعې شپې حسابيږي نو کچا د شپې نه مو کو د سار راحتونه مخکې مو کو دا جایز ده. او کم اهل علم چې وی چې دا د یوم الجمعې د پاره دین وغي وی چې کله سار روخته نو تر غروب الشمس پورې کچا د غسل کو سنت ادا شو. دی قول ابن حزم رحمت الله علیه ذهاب کړي. بعض احناف هم دی لترجیح ورکړي چې دا د یوم الجمعه د پاره دی. خو قول راجح په دې مسله کې دا دی څنګه چې امام مالک رحمت الله علیه ویلي او په احناف کې د حسن رحمت الله علیه قول دی چې دا د صلات الجمعه د پاره دی، نو د جمعې د مزنه مخکې پکار دی چې کله یو انسان د جمعې مز لزی. قال حدثنا ابو توبه الربيع، ابو توبه الربيع ابن نافع قال اخبرنا معاويه عن يحيى قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعه، ابو هريره رضي الله عنه وي چې امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه د جمعه پرځ باندې خطبه وي، اذ دخل رجل ناسا پیرا دن شو سړی مسجد لا. روایت د مسلم کې راغلی چې دا عثمان ابن عفان رضی الله عنه. فقال عمر اتحتبسون عن الصلاه، نو عمر رضی الله عنه زجرنوي او په د باندې یو قسم انکار کولو، اتحتبسون عن الصلاه آیات سو بندګی د مزنا، ستاسو دومره حوایج او دومره کارونه او مصروفیات دي چې د جمعې د مز نه تاسو هغه بندی او وختي نه راځي مزله. فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت، نو دغه سړی چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه دور لوي، ما هو دا هو زمير شان دی، نه د شان دا الا ان سمعت النداء مگر دا چې ما بانگ واوریدو، فتوضأت نو زرمی او دسوکو مزل را حاضر فم. قال عمر نو عمر رضی اللہ عنہ ورلوی، والوضوء ایضا، دا والوضوء منصوب دے بنا بردی چې مفعول دے، توضأت الوضوء ایضا تا او دسوکو صرف او غسل دے ونکو دو جمعی دا پارا. اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، آيات سورينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلني، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، كلت رازي يوتن فتاسوك دي جمعي مزلن دي دي غسلوك. دا حديث دليل دي جمهور أهل علم دبارا چه دي جمعي غسل مسنون دي واجب نده، وليك واجب ولازم وي نو عمر رضی الله عنه با عثمان رضی الله عنه په دې باندې مجبور کړه چې لاړ شه او غسل وکړه، واجب دی پریخې. خو صرف زورنه ورکه چې تا په اودس باندې اکتفا وکړه او په کامل سنت دی عمل وکړو چې مزد د جمعې د مزد لپاره دی غسل نه کړه. او کم علما چې د وجوب قائل دین وغوی وي چې نه، دا عمر رضی الله عنه چې په عثمان رضی الله عنه باندې انکار وکړو په منبر ناس دی او د هغه ځینې اواز ورکو چې ګوره تا غسل هم نه دی کړی، نو دا دلیل دی په دې باندې چې صحابه کرامو له پته وه چې د جمعې دا غسل واجب دی. امام نووي رحمت الله علیه وی که چرته دا واجب وي، نو د عمر رضی الله عنه شان ټولو خلکو له معلوم دی چې جلالي شان وا برا کو شوی وی، عثمان رضی الله عنه به د لاسه نیولې او مجبور کړی به وی چې تا واجب پریښه دی غسل وکړه، ذکر امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ شدت او غلظت فی الدین معلوم نه چې تادیب به په کومه طریقه باندې خلکو لور کولو. لکه حدیث براشی هشام ابن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ صادر ولدی مری لا چولیو، ذکر غو سوره فرقان په یو طریقه باندې لوستو او عمر رضی اللہ عنہ بل شان د نبی صلی الله علیه وسلم ناوریدلو، نو غاړه کې ورله صادر واچولو راخکوې تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم لرا وستو. نبی علیه السلام ورله پریږی دا وایا تا څنګه لوستو، نو هشام ابن حکیم رضی الله عنه ورله چې ما داسې لوستو، نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ورله چې پریدا قران کریم په وو حرفونو باندې نازل شوی دغه سیدې. نو شدت او غلظت فی الدین د عمر رضی الله عنه معروف او کدا واجب نو به دغه شان نه پریخې. رجال د اسناد ثقات دي، ابو توبه الربيع ابن نافع دا ثقده، معاويه ابن سلام الحبشي الحبشي الدمشقي دام ثقده، يحيى ابن ابي كثير اليمامي، ابو سلمة ابن عبد الرحمن، دا طول ثقات دي، ابو هريره رضي الله عنه چې د راجح قول مطابق د نوم عبد الرحمن ابن سخر الدوسی. دا حدیث د متفق علیه دی، امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ذکر کړی دی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لذي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل د جمعې چې دی دا واجب او لازم دی، علا کل محتلم، په هر یو بالغ باندې. محتلم نه مراد بالغ دی. رجال د اسناد ثقات دی، دا حدیث د متفق علیه دی. عبد الله ابن مسلم القعنبی، مالک ابن انس الامام، صفوان ابن سلیم دا ثقه دی، او د عطاء ابن یسار ذکر مخکې وشو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چې نوم یې سعد ابن مالک ابن سنان دی. حدیث کې دا ذکر شول چې غسل یوم الجمعه واجب. نو دا وجوب په اصل لغت کې په معنا د سقوط سر راځي. عرب وی وجبت الشمس اذا سقطت. نو ورته کله ډوب شي دی وجبت الشمس. قران کریم سوره حج کې مرازی شپږ دیرشم آیات نه فاذا وجبت جنوبها سقطت واستقرت على الارض. د قربانی غساروی چې کله په خپل اڑخونو باندې رو غرزيږي. وجوب په اصطلاح اصولی سره چې کوم اصولیین او فقها وجوب په کومه اصطلاحی معنا باندې اخلي، نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په زمانه کې په دې معنا سره مستقر نو. دا خرست به اصطلاح راغلی ده. په لغت عربو کې دا په معنا د سقوط سر راځي. دارنګ په معنا د التزام او لازم سره راځي. چې یو شی لازم وي، غسل د جمعې لازم ده په هر بالغ باندې. دارنګ وجوب په معنا د ثبوت سره راځي، چې ثابت ده په مناسب خبره نه دی پریدي. دا معنا نه ده کپری خودو نو تارق د دې به ګننګاری. نو د وجوب نه مراد په دې کې استحباب او ثبوت ته چې سنت موکد دی پرې خودلې نه دی پکار. ځکه په دې باب کې صحیح حدیث را روان دی. رستو باب کې براشي چې پاغي کې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لازم نه دی ګرځولې. نو دا غا حدیثو د وجنه د وجوب معنی دی چې په ثبوت او سنتیت باندې ده. او مخکې ذکر شول چې د اهل علم اختلاف دی په غسل یوم الجمعه کې. نو د بعضی سلفونه بعضی صحابه کرامو نه د دې وجوب منقول له دا د اهل ظاهر مذهب دی. ابن المنذر رحمت الله علیه دا امام مالک رحمت الله علیه له منسوب کړي. د جمهور اهل علم سلفن او خلفن د فقها او مذهب دا دی چې دا سنت او مستحب دی، واجب نه دی. کم صحابه کرام او اهل علم چې ورله واجب وینو د دې حدیث نه استدلال کړي چې غسل یوم الجمعه واجب على كل محتلم. او چې کوم ورله سنت وې د وجوب قائل نني، نو غید احادیث صحیحه او دلیل نسی چې پاغي کې مخکې حدیث ذکر شو چې عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه لو اعلان کې غسل پریخو. دارنګ رستو روایت راشي من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. صحیح حدیث د چاچی او د سوکو د جمعې پرز باندې نو خکار یو کو بهتر عمل یو کو فبها ونعمت. نو دا مور له کافی دی او چاچی غسل وکو نو افضل او بهتر کار یو کو. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال اخبرنا المفضل يعني ابن فضاله عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. عبد الله بن عمر د حفصة رضي الله تعالى عنهما نقل كي چې نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی على كل محتلم رواح الجمعة. په هر بالغ باندې واجب د تل الجمعة. وعلى كل من راح الى الجمعه الغسل. او په هر غچا باندې چې جمعې لذي غسل په لازم او واجب ده. دا حدیث هم دا اهل علم دا صحابه کرامو د پاره دلیل دی چې غید عجوب قائل ني. يزيد ابن خالد الرملي المفضل ابن فضاله عياش ابن عباس بكير ابن بكير ابن عبد الله الاشج نافع مولى ابن عمر دا ټول ثقات دي. اسناد دې حدیث صحیح دي. امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث ذکر کړی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه لفظ دا سې ده اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل کله چې یو تن پتا سو کې د جمعې مزل راځي نو د غسل وکي. قال ابو داود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر امام ابو داود وی کله چې یو سړی غسل وکي د سار نه پس اجزاءه نداور لکافی کیگی من غسل الجمعه د جمعه دا غسل نا سنت به ادا کیگی و ان اجنبا اگر کده دین رستو ده حالت د جنابت کی شو جنوب شو و ان اجنبا معنا دا ده و ان اجنبا اگر کده دا غسل د جنابت نو کی نو دا دواړه غسلونه په یو بل کې تداخل کید جمعه د پارم شو او دغه د پارم شو د جنابت د پارم دا معنا نه د کرستو بیا جنوب شو. اجزاءه من غسل يوم الجمعه وان اجنبا دا ور لکافی کیږي د جمعه دا غسل نه اگر کدا غسل د جنابت نوي. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرملي الهمداني حا وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة ده مصنف رحمة الله عليه بدي إسناد كدو أستاذان دي محمد بن سلمة أو حماد وهذا حديث محمد بن سلمة دا لفظ چې کوم ذکر کوم دا د حدیث د محمد ابن سلمہ دی. او د حماد ابن سلمہ لفظ نه دی. عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال مصنف رحمة الله عليه چې دا اسناد په دې طریقه باندې ذکر کو نو مقصد دا دی چې د دې شيوخ په منځ کې کم اختلاف دی غو بیانې چې موسى بن اسماعیل صرف په دې باندې اقتصار کړی چې ابو سلمة ابن عبد الرحمن ذکر کړی او د دوسره ابو امامه نه ذکر کړه او هر چې یزید ابن خالد ده دارنګي عبد العزيز ده عبد العزيز ابن يحيى الحراني نو دي دواړو په خپل حديث کې د ابو سلمہ سره ابو امامه ابن سهل هم ذکر کړه. د دې ابو امامه ابن سهل نه مراد په دې اسناد کې اسعد ابن سهل ابن حنيف الانصاري ده. بعضی وی دغه نوم مساعد او بعضی نوم ذکر کړی قتیبه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات او ژوند کې پیدا شوی. امام بخاری رحمت الله علیه وی ادرک النبی صلی الله علیه وسلم ولم يسمع منه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دی دا غی زمانه مونږ ده خدا غی نه سماع نه ثابت چې احادیث دي تناوریدلی وی دا مثلا تاسو په اصول الحديث او مصطلح کې ویل دا چې کوم صغار صحابه کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه منتدا او سماعت ثابت نه ده نو آیا دا غیر روایت به د قبیلی د مرسل نه وي کنا د قبیلی د موصول نه وي. دا مشهور اختلافی مسله ده د اهل المصطلح په منځ کې. نو مصنف رحمت الله علیه د خپل شیوخ او اختلاف لپاره دې سره اشاره وکړه چې بعضی پر اسناد کې ځینی راویان سیوا کړي او بعضی ندی سیوا کړي. دا دواړه صحابه کرام ابو سعید خدری او ابو هريره رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من اغتسل یوم الجمعه چا چې غسل وکړ د جمعې پرز ولبس من احسن ثيابه او خپل خیسته جامې واچولې ومس من طيب ان كان عنده او خوشبو او اتر ولګول کچرته ورسره موجودی ثم اتى الجمعه بیا جمیل راغه فلم يتخطى اعناق الناس نو دخل کو د سوتونو د پاس اخپې کې نه خودي مقصد دا چراغ له رستو ده او د دخل کو د پاس اوړي او مخ کې صف لزان رسي ثم صلى بيمزكو ما كتب الله له اغچ الله ورل لیکله ثم انصت بیا د خاموش کې ناستو اذا خرج امامه کله چې امام روته حتى يفرغ من صلاته تر دې چې فارغ شو د مزنا كانت كفاره لما بينها وبين الجمع وبين جمعته التي قبلها ويبدا مز د جمعې کفاره لما بينها فمن ذا منزونو کې چې د کړي دي وبين جمعته التي قبلها او پمن د جمعې د داغه کې چې د دین مخ کې وا یعنی داغه تیر شوی جمعې نه تر دې جمعې پورې چې کوم د ګناهونو دي صغائر الله رب العالمین به ورلاغه معاف کی. قال ويقول ابو هريره رضي الله عنه دا ابو سلمہ وای چې ابو هريره رضی الله عنه په خپل حدیث کې دا الفاظ ویلي وزياده ثلاثه ايام او ورسره درې ورځې زیاتې دیوی هفتی گناهون او دری رزی ورس رسیوان و لس رزی شوی و یقولو فرمائی المیم ابو هرر رضی اللہ عنہ بفرمائیل ان الحسنة بعشر امثالها زکی و نیکی پا لس مثل باندینا نیو جمعی چوک داد لس رزو دپار کافی شوا قال ابو داود امام ابو داود و یو حدیث محمد ابن سلمہ اتمو د محمد ابن سلمہ دا حدیث پورا او کامل دی ولم یذکر حماد کلام ابی هريره حماد ابن سلمہ په خپل حدیث کې کلام د ابو هريره رضی الله عنه نه ذکر کړي او محمد ابن سلمہ ذکر کړي نو دا حدیث دلیل د اغه اهل علم د پاره چې غید جمعې د غسل د استحباب او د سنتیت قائل دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیسته جامو دارنګ د خوشبوئی لګولو او د جمعې د غسل په منځ کې مقارنت او یوځایوالی ذکر کړي نو دا ټول سیزونه مستحب او سنت دي د لویل شي دلاله الاقتران نو څنګه چې خوشبوئی لګول خیسته جامې چول سنت دي نو د شانتي غسل د جمعې سنت ته ځکه دا ټول د یو بل سره یوځای ذکر دي بیا په دې حدیث کې دا ذکر شول ثم صلى ما كتب الله له د جمعې مخ کې مزو کو کم چې ورلا الله لیکل دی دا دلیل د پدی باندې ورستو به دا مسله تفصیلا رام شي چې د جمعې د مز مخ کې داسې سنت موکد نشته لکه څنګه چې د ماسپخین مخ کې سلور رکعات دي او بعضی ائمه د دوو رکعاتو قائل دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی ثم صلى ما كتب الله له دوم رموز یو کوم چې الله تقدیر کړي کړي کلهږي کډیر وی د صحابه کرامو نه د دوو رکاتو نه راواخلې تر دوه لس رکاتو پوری مصابت د خدا په حیثیت د نفل باندې په حیثیت د سنت موکده باندې نه دي بعضی صحابه دوه رکاته کړي بعضی سلور رکاته تر دې چې دوه لس رکاته د بعضی صحابه نه ثابت دي څومره چې کثرت سره وکړ ډیر وکړ نو دا افضل عمل د د لپاره او ځان لاخیرت له ذخیره کوي یزید ابن خالد دا ثقه ده د حای تحویل نه پس عبد العزيز ابن يحيى الحراني صدوق ربما وهم صدوق ده کله بور له وهم کېدو محمد ابن سلمہ الحراني دا ثقه ده موسى بن اسماعيل التبوذكي حماد بن سلمہ دا دوال ثقدي محمد بن اسحاق ابن يسار المطلبي دا صدوق ومدلس ده محمد بن ابراهيم التيمي دا ثقده او ابو سلمة ابن عبد الرحمن مخکې ذکر وشو ثقه او فقيه دي. اسناد د دې حديث حسن دي د محمد ابن اسحاق د وجنا دي ځکه اگر چې روایت په صيغه د عن سره ذکر کړه د خپل استاد محمد ابن ابراهيم نه خو په مسند احمد کې د صراحتن تحديث ذکر کړه د تدلیس غ شبهه منتفيده نو حديث په مرتبه د حسن کې دي. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الغسل یوم الجمعه. الغسل یوم الجمعه دا غسل د جمعه پر ورځ باندې ثابت علی کل محتلم په هر بالغ باندې وسواک دارنګ مسواک وال دا عطف دی په الغسل باندې چې غسل ثابت دی دارنګ سواک مسواک وال ثابت دی جمعه پر ورځ باندې په هر بالغ باندې ويمس من الطيب ما قدر له او اذ لغيده د اثر نه هغه چې کوم دله الله رب العزت په تقدیر کې لیکلي دي الا ان بكيرا مگر بكير ابن عبد الله الاشج په خپل روایت کې لم يذكر عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري نه ذکر کړي د عمرو ابن سلیم الزرقی او د ابو سعید خدری په منځ کې عبد الرحمن نه ذکر کړ او قال او دای ویل دی فی طیب په دی خوشبویی کې ولو من طیب المرأة یعنی مزله چې راځي د جمعې پر ورځ باندې خوشبویی دی ولګي اگر که د خپل خزی او د کور والد دغه خوشبویی نه زکه د زنانا چې کم خاص دغه پوری خوشبویی دغه لګول د سړی لپاره مکروه دی خو د ضرورت د وجنه په دی ځکه ورله مباح دی چې خپل خوشبوئی ورسرنی هغه خوشبوئی چې کومه د زنانو پورې خاص ده هغه دی ولګي خو د جمعې مزل چې راځي په دې سنت عملو کې. رجال د اسناد محمد ابن سلمة المرادي عبد الله ابن وهب عمرو ابن الحارث المصري دا ثقات دي سعيد ابن ابي هلال الليثي صدوق ده بكير ابن عبد الله الاشج دا ثقه ده ابو بكر ابن المنكدر چې دا د محمد ابن المنكدر رور دام ثقه ده عمرو بن سليم الزرقي دام ثقه ده عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري چې دا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه زوي او دا ثقه ده. اسناد د دې حديث سيده رجال ثقات دي امام بخاري او امام مسلم رحمت الله عليه په صحيحينو کې دا حديث ذکر کړي په دې سند باندې خود عبد الرحمن او د عمرو بن سليم په منځ کې د عبد الرحمن دا واسطه امام بخاری او امام مسلم نه ذکر کړي کم چې د ابو سعید خدری او د عمرو بن سلیم په منځ کې راغلي دي نو ممکنه دا چې دا حدیث دی عمرو بن سلیم الزرقی په دوو طریقو باندې را نقل کړي یو ځل په واسطه د عبد الرحمن سره او بیا بلا واسطه د ابو سعید خدری رضی الله عنه ذکر د عمرو بن سلیم لقاء ابو سعيد خدري رضي الله عنه سره ثابت ده نو کله روایت بلا واسطه نقل کئ لکه څنګه چې امام بخاري او امام مسلم ذکر کړي او کله بل واسطه چې عبد الرحمن ابن ابي سعيد ده لکه دې ځکه چې امام ابو داود رحمت الله عليه ذکر کړي. قال حدثنا محمد بن حاتم من الجرجرائي حبي قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوس بن أبو أوس رضي الله عنه ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي فرمائلي من غسل يوم الجمعة واغتسلا من غسل چا چې سر وینځلو د جمعې پر ورځ باندې یا جماع وکړ د خپل کور وال سره پر ورځ د جمعې وخت سلا غسل وکړو ثم بکر وابتکر بیا وختي راغې مزلا تلوار وکا بکرا او ابتکرا دا تکرار یا د تاکید د پاره د معنا د دواړو یو ده یا د بکر معنا ده ات الصلاه اول وقتها مزلا په اول وخت کې راغې او د ابتکرا معنا ده ادرک اول الخطبه اول د خطبه راګیر کو خطبه شروع کیدو نه مخ کې راغې ومشا ولم يركب او پیدل راغه پسورلی باندې را نغه ودنا من الامام د امام سره نزدې کې ناستو فاستمع عن خطبه لغوکی خودو ولم يلغو او عبثيات ونکل عبس کارونه ونکل نقولا او نفعلا كان له بكل خطوه عمل سنه يبدل په هر یو قدم باندې عمل د یو کال اجر صيامها وقيامها دا غید روجو او د ادریدو چې یو کال روجیو نیسی او یو کال عبادتو کی قیام کوي مسکې یده ستړکیږي نه دغه اجر بور له الله رب العالمین ورکی. په دې حدیث کې ذکر شو من غسل یوم الجمعه واغتسل دا اول غسله چې کوم ذکر شو امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مهذب کې وای چې دا یا په تخفیف سره د من غسل یا په تشدید سره د من غسل وې د محققین په نیز باندې راجح خبره دا ده چې دا په تخفیف سره ده من غسل او معنا یې دا ده غسل راسه چا چې سر وینځلو لکه رستو روایت را روان دی پاغي کې دا سې دی من غسل راسه یوم الجمعه واغتسل چا چې د جمعه فرض باندې خپل سر ویخته وینځل او بیا غسل وکړو دا سری مستقل ځکه ذکر کړي د ټول بدن نه علاوه ولأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والختمي ونحوهما زكدي په دې سر باندې تیل لګول عربو او ګلی ختمي هغه خوشبوې په لګولا نو اول د دې طریقه دا و چې اول به سر وینځلو چې هغه کله خپاک شو د تیلو اثرات به تلاړل د ګلی ختمي اثرات به تلاړل نو دا غینه پس به په نور بدن باندې وبرا چولې نو د دې وجنه استقلالا او ځان له جدا د سر ذکر کو او بعضی وی چې مراد د غسل نه داده من غسل یوم الجمعه ای غسل اعضاءه ثم اغتسل للجمعه اولی اندامونه وینځل دا غین رستو بیا غسل کو د جمعې د پاره امام عراقی رحمت الله علیه وی چې د غسل نه مراد دام د غسل ثيابه واغتسل فی جسده چا چې د جمعې پرز باندې خپل جامع وینځلې دارنګ خپل جسد باندې وبرا واچولې ویلامبل او بعضی وی د دواړو معنا یو دا تکرار د تاکید د پاره دی من غسل یوم الجمعه واغتسل معنا یو دا د تکرار د تاکید د پاره دی او بعضی وی چې د غسل معنا دا د جامع اهله قبل الخروج الى الصلاه لانه يعين على غض البصر في الطريق چې مجامعت د خپل اهل سره وکړو د مزنه مخکي زکه په دې سره انسان د دا غض البصر د نظر حفاظت راځي چې د پلار باندې زی امام سیوطی رحمت الله علیه وی په شرح د نسائی کې چې عرب وی غسل الرجل امراته بالتخفيف والتشديد اذا جامعها عرب وی غسل الرجل امراته یا غسل الرجل امراته په تخفيف یا تشديد سره چې کله دا غي سره مجامعته کی محمد ابن حاتم الجرجرائی حبی دا ثقه ده دا حبی د لقب د لکه مخک ذکر شول او خپل نوم د محمد ابن حاتم عبد الله ابن المبارک امام اوزاعی چې د اهل شام امام او ثقه او فقيه د ابن المبارک ثقه ده دا اوزاعی نوم د عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی حسان ابن عطيه ابو الاشعث الصنعاني دا ثقات دي او د ابو الاشعث نوم د شراحيل ابن اده په تخفیف د دال سره او په همزه باندې مد ده شراحيل ابن اده اوس ابن اوس الثقفي دا صحابي ده د په شام او دمشق کې اوسېدو په غزه کې بیا وفات شوه ده اسناد د دې حدیث صحیح ده امام ترمذی نسائی او ابن ماجه رحمهم الله ذکر کړه ده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من غسل رأسه يوم الجمعة چاچ سر وینزل د جمعه پر از باندې تخصیص د سر یو لیکو نو مخکې روایت کې ذکر وجه ذکر شو وقت صلاه غسل وکو وساق نحوه د مخکې حدیث غونته بیا ذکر کړه چې پاغي کې دادی ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب الى اخره نو د دې لپاره به داسې اجر وي لکه روخ کال چې دی روجو نیسی او روخ کال د شپې قیام الليل کوي د وغتسل معنا علامه سندی رحمت الله علیه کوي وی وغتسل ایسائر جسده طول بدن وینزلو او دا سره وی مفردن دی د پار ذکر کو د اهتمام شان د وجنا ذکر د عرب چیو د اصحاب الاشعار لولی ویختبه پریخیو نو خامخه انسان چې ویختلوی او دا وینزی نو پدې کې ستړیوالی نو د ستړیوالی د وجنې هغه خصوصا ذکر کو چې اگر چې ته د دې په وینځلو باندې ستړی کیږي خو د دې وینځل لازم او ضروری دی چې کله جمعه ل راځي د لپاره چې پاکواله راشي بدبوې ختم شي قتيبه ابن سعيد البغناني ليث ابن سعد خالد ابن يزيد الجمحي المصري دا ثقات دي سعيد ابن ابي هلال صدوق دي او عباده ابن نسي دا ثقه دي اسناد د دې حديث صحیح دي امام بخاری رحمت الله علیه د امام طاووس نه ذکر کړی و امام ابن عباس رضی الله عنهما لوی ذکروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې تاسو د جمعه پرز باندې غسل کوئ سرونه وینځي اگر که تاسو په جنابت کې نه یی او خوشبوئی لګوي نو ابن عباس رضی الله عنهما ویرا له فرمایل اما الغسل فنعم هر چی د لامبلو ذکر دی د غسل ذکر دی نو دا خو صحیح ده و اما الطيب فلا ادري هر چی د خوشبوئی لګولو ذکر دی نو د دې مال پته نشته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لکه پته نم وانه مخکې روایتو کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذکر کړه ده نکتفي على هذا القدر رزقنا الله الإخلاص في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك